ne ñun ñëpp danañ ko dajee ak ku soob yàlla ci jaamam yi. Balaa booba lépp lu ñu nekkoon ci sori yàlla yàlla ñu jegeel boppam. Nee na daal balaa booba lépp lu ñu nekkoon ci sori yàlla yàlla nañ yàlla jegeñal boppam. Lépp loo xam ne dañ ko jege woon ci may yàlla ki caaxaan yàlla sore ñoo ak loola. Lépp loo xam ne dañ ko jege woon ci may yàlla ki caaxaan yàlla nañ yàlla sore la ak loola. Ñu dellu si at ci néeg bi asiyaa atqiyaa. Nee nañu ba ñun ñëpp buñ fi dajewaat ñu ñëw fi. nekk di ñoo xam ne dañuy ragal seen borom te sell lool. Mukhlisina lahu ddina. Nee na ñoo xam ne bii dañuy sellal diine ñeel yàlla. Ba suñu groupe tàllal loxo rek mu defal ñu lu ñu bëgg. Ba ñun ñëpp suñu dajee tàllal loxo yàlla defal ñu lu ñu bëgg. Yàlla nañ ko yàlla defal. Nee na yàlla nañ ko yàlla defal. Maa ngi leen di dolle dénk dénkaane mbokk ak mbokkam. Nee na mi ngi ñuy dolle dénk ñun ñëpp dénkaane mbokk ak mbokkam. maaadallahi an naaxuda illa man wajatna mataana indahu idan la zalimun. Nee na daal la yont yàlla Yusuf waxoon ba mbokk yi ñëwee mu def taxe ma ba fexe ba jël suwaax ba dugal ko ci seen bagage ba gars yi ñëwee ne ko daal kon da ngay jël keneen ku bokkul ak mbokkum Yusufa mii mu ne man daal loolu mënuma ko. Ñu ngi muslu ci yàlla jël sunu bagage ci ludul ki nga xam ne kii ci moom lañ ko fekk suñ ko deful dañu tooñ yàlla nañ ci yàlla musal. Loolu mooy lan? Nee na loolu lim ci junj mooy lan? Xol boo xam ne. Nee na xol boo xam ne. Soo waxee ak moom jëm ci yàlla. Soo waxee ak moom jëm ci yàlla. Mu gise ko neneen. Xol ba génn gise ko neneen. Dana xam sax ne li nga wax dëgg la waaye neexuloo ko. Nee na da nga xol yow ci sa bopp da nga xam ne li ñu lay wax dëgg la waaye neexuloo ko. Yalna ma yàlla musal ci wax ak Kwame boobu xol. Nee na yàlla ko yàlla musal ci wax ak koo xam ne kii boo xolam noonu la mel. Yàlla nañ ci yàlla musal ñun ñëpp. Nee na ñun ñëpp yàlla nañ ci yàlla boole musal. Jot na sëkk ñun ñëpp ñu fab suñu bopp jox yàlla. Nee na daal jot na sëkk ñun ñëpp ñu fab suñu bopp jox ko yàlla. Na dale ci sama bopp. Nee na mi ngi tàmbulee ci boppam. Ayna Seydi Alhaj Malick. Nee na ana mam Cheikh Alhaj Malick. Ma nga nële suufas kese wër ko. Nee na ma nga nële ca tiwaawan suufas kese wër ko. Soo demee Dial rek ngay tëg. Nee na boo demee Dial rek ngay gis. Ziyaara ñaan jóg dem. Nee na amoo lu dul ziyaara rek ñaan jóg dem. Ana suñu Baye Mbaye Gueye mi dëkkoon fii. Nee na ana suñu maam Mbaye Gueye mi dëkkoon fii. Ana Baye Pedar Diop. Nee na ana maam Pedar Diop. Ana maam Baye Mokhtar Diop. Ana maam Makhtar Diop. Ana góor gi Mor Ndoye. Ana góor gi maam Mor Ndoye. Ana Ismaïla Gueye Barki Demb. Ana Baye Ismaïla Gueye Barki Demb. Ana Moussa Ndour. Ana Moussa Ndour. Ana. Nee na ana rek. Ñoom ñëpp. Dem nañu wuy ji seen borom. Nee na ñoom ñëpp dem nañu wuy ji seen borom. Est ce que ñun dañoo war a jàpp ne dañ fiy des toujours. Ndax ñun dañoo war a jàpp ne dañ fiy des ba faw. Ba noppi nag. Nee na ba noppi nag. Kenn du ci wéet yedd sa bopp xam ne lii nga def tey ci jàkka ji wala li nga defanteeg sa morom jaaduwul nga bàyyi ko. Nee na amul kenn koo xam ne kii da nga wéet ne man kat tey li ma def ci jàkka ji jaaduwul wala li ma defanteeg sama morom jaaduwul ba tax nga bàyyi ko. Ay jullit yu daje ci jàkka. Nee na ay jullit yu daje ci jàkka. War a dàq yonent war a dàq Seydi Alhaj Malick dàq ñëpp ba mu des borom néeg bi. Ñu war a dàq ab yonent war a dàq mam Cheikh Alhaj Malick war a dàq ñëpp ba mu des yàlla mi moom néeg bi. Dara desul lu dul Allahu akbar. Nee na dara desul lu dul taxawal ne Allahu akbar. Yàlla ci yërmandeem. Nee na yàlla ci yërmandeem. War a dindi rido bi dox suñu diggante. Yàlla ci yërmandeem war a dindi rido bi nga xam ne moo dox suñu diggante ak moom. Doonte la gisuñu ko ma duñu gis. Nee na doonte la ni ñun gisuñu yàlla yàlla mi ngi ñuy gis. Mu war a jëfanteeg ñun ci yërmande ak njëggal ak mbaa ak dugal ak jana ëllëg. Yàlla war a jëfanteeg ñun ci yërmande ak njëggal ak mbaa ak dugal ak jana ëllëg. Ñu def benn suul adam. Nee na ñu def benn ñàkk teggin. Mu delloo ridoom. Yàlla ne man kat rido bi ma muri woon dama koy dellowat. Boo ne Allahu akbar. Asalaamaaleykum. Asalaamaaleykum. Mu ne malaaka yi taxaw leen ko ne coupé sànni leen ko. Mu ne malaaka yi julli googu mu julli na ngeen ko taxañ ne coupé sànniwaat ko ko. Loolu ko jar. Nee na loolu lan moo ko jar? Ana njulit gi. Nee na kon ana njulit gi. Ana lu mu def ci ñun. Ana lu mu def ci ñun. Ab tijaan. Nee na ab taalube tijaan. Ñu dër malaan. Ñu ne dër mbalaan. Nga génn sa kurus. Nga génn sa kurus. War a wax awdu billahi. War a wax awdu billahi. Ñu ne la sa jataay bi jekkul defar ko. Ñu ne la sa jataay bi jekkul defar ko. Mu jaral la gedd jàkk ji dem. Mu jaral la gedd jàkk ji dem. Ay na tijaan yeetu ko. Nee na ku ko def ana sa tijaan. Ana mu. Nee na ana mu. Ana sa lislaam. Ana sa lislaam. Al muslimu al xaqiqi yakunu mutawaadican layinan adiiban. neena julli deug deug da fay nek ko toroxlu nek di ko jappandi nek di ko noy di ko am teggine fa ifam bi rabbi neena fu mu tollu day bayyi xel yalla ragal ko lol wa musii da fay dox ngir tap xoli way du dox muko jëm ci luy takale julit yi wa yusaa'idul muslimina neena tamit fu mu tollu di talal ndox loxo ndimbal jëm ci julit yi mimma razaqahullah ci la ko yalla wërsegal du jëw kenn neena da fay teye lamiñam du jëw kenn lu génn mu rafet ca njort neena lépp lu xew génn mu am ca njort lu rafet waaye lii jafe nañu lool lool surtout suñu jamono bii ndax suñuy melo dara teguñu ko sudul suñu melo ñu ko teg neena daal surtout li nag li mu wax nii lu jafe la surtout nag ci suñu jamono bii te kenn teguñu ko lu dul suñu ay melo yu ñaaw cër bi leen yàlla defal neena cër bi leen yàlla defal ndax jàkk ji rek moo fi nekk ndax jàkk ji rek moo fi nekk moom rek a fi nekk ndax jàkk ji moom rek moo fi nekk ndax Seydou Hadji Malick rek ay sëriñ ci réew ndax mam Cheikh Alhaj Malick rek mooy sëriñ ci réew ndax moom rek mooy Khalifa Cheikh ndax moom rek mooy kuutaayu Sidna Cheikh ndax moom rek fi muqaddam ndax moom rek moo fi muqaddam déedéet déedéet dafa def loo xam ne lii di gënteem ak boromam la yàlla seet ko ba xam ni kii day li muy def dëgg la ci moom mu fab ko tap ci boppam nee na dafa def loo xam ne bii digganteem ak boromam yàlla nattu na ko seet ko ba xam ne kii li muy woote dëgg la ci moom yàlla xëcc ko taf ci boppam séddee ko ci mbaaxam ñoo xam ne yaakaaruñu ko masuñu ko gis defee ne suñ julleewul ci zawiye Seydou Hadji Malick amuñu julli nee na sédde ko ci mbaaxam ay jullit yoo xam ne xamuñu ko wala boog sax yaakaaruñu ko ci wàllu yàlla waaye nag ñu defee ne buñ julleewul fii ci zawiye bi sax seen julli du nangu yéen zawiye bi nekk ci seen loxo nee na yéen zawiye bi nekk ci seen loxo ngeen xaakim ko nee na bu ko defee ngeen xaakim ko man sax bala ma cee wax dara seet leex dana leen neex wala déet nee na moom sax balaa mu ciy seet dara wax dara dafay seet ndax dana leen neex wala déet ngeen amee melo woo xam ne ku fi ñëw yóbbu leen ngeen amee melo woo xam ne ku fi ñëw yóbbu leen waa zawiye ba jubowuñu waa zawiye ba jubowuñu waa zawiye dañu baji dañu bari lëj la waa zawiye ba dañu bari lëj lëj waa zawiye ba dañu gis seen bopp waa zawiye ba dañu gis seen bopp zawiye ba dañu rëy waa zawiye ba dañu rëy suñu bàyyi yi baax yi doon dimbale Seydou Hadji Malick suñu defoon ni ñun dara du fi taxaw nee na sunu maam yi baax yi doon jàppale mam Cheikh Alhaj Malick bu ñu doxale woon noonu kon ñun duñ fi fekk dara kon nag alam yaani lilladina amanu an taxshaa qulubuhum li dhikrillah nee na kon boog ndax jotul ñeel ñi nga xam ne bii gëm nañu ñu seen xol yi toroxlu te ragal yàlla Seydou Alhaj Malick dafa am benn ci njabootam nee na mam Cheikh Alhaj Malick dafa am kenn ci njabootam lëf dox digganteem ak jabaram am lu dox digganteem ak jabaram mu bind kalaame nee na waaji bind kalaame déedéet ndaw sa ndaw sa moo bind kalaame wala ay bokkam wala boog ay bokkam Seydou Hadj Malick woo koo kii mam Cheikh Alhaj Malick woo jëkkër ja ne ko dafa mel ne sa bokk yi day yoon bind nañ fi nangam ak nangam ne ko dafa mel ne day sa bokk yi bind nañ fi wax nangam ak nangam fabal lii demal léegi yónnee leen ko ne ko jëlal lii demal léegi nga yónnee leen ko dem lekk ko waaji daal di dem lekk ko ñu bindaat mbokk yi bindaat mu waat ko mam Cheikh Alhaj Malick woowaat ko ne ko naka sa waay da ne ko naka sa waay moo nii ngeen rek ne ni ngeen war a ànd ni ngeen di bëgg ànde ne ko waay ndax yéen nii rek ngeen bëgg ànde ak man ak man tudde koog njullit tudde koog njullit dafa di mën a nekk ndax dafa mën a nekk ku ci mer rek bàyyi sunna ku ci mer ci yéen rek bàyyi sunna ku ci mer it attana saaga ci malaanu wasifa nee na ku ci mer itam attana saaga ci malaanu wasifa ku ci mer bàyyi sappe bu njëkk dem sa yoon nee na ku ci mer bàyyi sappe bu njëkk bi dem sa yoon ana lu julli gi def ci ñun nee na kon boog julli gi lu mu def ci ñun salaata nee na tanha anil fahshaai wal munkar nee na dafa wax ne julli su fekkente ne bii wér na ànd ak charte yaag ponk yaag nañ ko war a jooxe dafay dox digganteeg nit ki def lu ñaaw ak lépp lu ñu sib asalaatu ishtiqaquhu mi ngi bàyyi ko ci sala ji firi jaar nee na baatu assalaa bi firi julli ñi ngi ko xare ci sala ji firi jaar na xam nga bant ba bëgg mu jub nee na xam nga bant boo bëgg mu jub waaye dafay fekk bu tooy de waaye day fekk bant ba tooy nga di ko dugal ci gël boo xam ne takkatul nga di ko dugal ci gël boo xam ne bii takkatul di ko génne nga di ko génne dale ca suuf di fudd nga dale ca suuf di fudd muy la jox la nga soxla mu lay jox la nga soxla ba nga am ca la nga bëgg ba nga am ca la nga bëgg jullit su de julli ca julli nga dëggu ci moom mu def ko ngir yàlla noonu la koy def daf koy defar ba xol ba laab lool dara dootu ca nekk lu dul yàlla loo wax lu mu dégg muy yàlla lu mu laal muy yàlla lu mu xool muy yàlla lu mu yëngu muy yàlla lu mu dal muy yàlla nee na jullit su fekkente ne bii dafay julli te julli ga dëggu ci moom mu jaar fa mu war a jaar noonu lay defar xolu doomu aadama ba mu jaar fa mu war a jaar lépp lu mu xool muy yàlla lu mu gis muy yàlla borom noor gi bàyyi leen ba ñu yàggal li ci des ci waxtu yu bariwul te mbooloo maa ngi fi. Mu ne li ñu wax ci laxdar yu moo di ñeel na julli leer goo xam ne gi dafay fenk wala boog dafay yashruqu bihi qulul musallin, xolu ñi nga xam ne bii ay jullit lañu seen ànd ak lépp nag wala yanaalu illa alkhashi'un, nee na nag ànd ak lépp nag loolu ñi koy am du dara lu dul ñi nga xam ne bii dañu ragal yàlla. Aada bi uskut. Ñun ñëpp ñu ànd bu dëgg ngir yàlla, ñu ànd bu dëgg ngir yàlla, di waxante dëgg, ñuy waxante dëgg, bañ a ragalante gannaaw, te ñu bañ a ragalante gannaaw. Ku ci juum te fekk njuum te gi di dëgg suñ la ko waxee nga nangu ko. Ne képp koo xam ne kii dangaa juum te fekk njuum te gi di dëgg buñ la ko waxee na nga ko nangu. Ñu ngi fi daje ngir yàlla kenn bañ fee indi bakkan. Nee na ñu di fi daje ngir yàlla kenn bañ fee indi bakkan. Ak nii laa day. Ak nii laa day. Jullit sax su njullitam sell ca biir këram sax du wax ne nii laa day. Na jullit su fekkente ni bii njullitam sell na biir këram sax warul wax ne nii laa day. Waxatuma laag ci néegu yàlla. Waxantuma laag nag ci néegu yàlla. Nañu góorgóorlu bu baax. Nee na nañu góorgóorlu bu baax. Yéen nga ne kat nit ñi ku ñu biralul yalu la. Nee na nañu xam ñun ñëpp ne nit ñi ku ñu biralul rek danañ la yalu. Na leen wóor ne nit ñi li ñu gis ci jàkka ji rek moom la ñuy waxtaane ci biti. Nee na leen wóor ne nit ñi li ñu gis ci jàkka ji rek moom la ñuy waxtaane ci biti. Te ñadul teewe ca jàkka ji lañ koy waxtaanal. Nee na ñadul ci teewe ci jàkka ji sax lañ koy waxtaanal. Mag ñi nekkewuñu woon noo nii ci palaas bi. Nee na palaas bii kat mag ñi nekkewuñ fi woon nii. Ñun ñoo wax ne ñoo fi des. Nee na ñun ñoo wax ne ñoo fi des. Waaye des gi nañ ko dëgal. Waaye kon boog des gi nañ ko dëgal. Buñ ko dëgalee maa fi war a nekk wala diwama jur. Nee na buñ fi dëgalee buñ ko loolu buñ ko dëgalee mukk maa fi war a nekk wala boog diwama jur. Nañ ko dëgalee lii la yàlla bëgg nañ ci sax te bàyyi li mu bëggul. Nee na daal liñ koy dëgalee mooy lii la yàlla bëgg ñu sax ci te bàyyi la mu bëggul. Door a nag indi mag ñi ak seen i melo. Nee na nag door a indi mag ñu baax ñi ak seen i melo. Ci roy leen ci. Nee na ci roy leen ci. Lu royu royu na, lu royuwul royuwul. Nee na daal lu royu royu na, lu royuwul nag royuwul rek. Waaye rëy. Waaye nee na rëy daal moom. Ak gis sa bopp. Ak gis sa bopp. Man ak sama morom nañ ko bàyyi sax ci ñi ñuy waxatuma laag néegu yàlla. Nee na man ak sama morom nañ ko bàyyi sax ci ñi nga xam ne ñoo leen yilif waxantuma laag nag fii ci néegu yàlla bi. Ñu yàqal lu bari ba yamnauna an alwusul ila alhadrati. Nee na yooyu xeeti jàngoro mu wax mooy li ñuy gàllankoor ba tax mënu ñoo àgg ca pays yàlla yu kawe ya. Nañu fonk waxtu yu juróom di ànd di ko jooxe kama ahabba allahu la kama nuhibu. Nee na waxtu yu juróom nañ ko fonk lool te di ko jooxe ni ko yàlla bëgge bañ koo jooxe ñun niñ ko bëgge. Yàlla fale waaye julli gi dafa am ay melo yoo xam ne soo ko deful rek julli gi matul. Nee na julli gi kat li muy rëy yépp dafa am ay melo yoo xam ne soo ko jooxeewul mu ànd ak melo yooyu rek julli gi kenn du ko nangu. Melo yooyu nañ ko xam suñ ko xamul jàng ko ba xam ko. Nee na melo yooyu nañ ko xam suñ ko xamul nañ ko laaj ñu jàng ko ba xam ko. Mooy li nga xam ne moo gën. Nee na loolu daal mooy li nga xam ne moo gën. Ñu defar suñu diggante. Nee na nañu defar suñu diggante. Bokk ndey ak bàyyi. Ñu bokk ndey ak bàyyi. Mën a cur mënatuñu teqalikoo. Nee na ñun ànd nañ ba nopp mënatuñu teqalikoo. Parloo bi xew te yàq kër gi ñu wattu ko. Nee na parloo bi xew te yàq kër gi nañ ko wattu. Ku waxul loolu naa feq nga. Nee na ku waxul loolu naa feq nga. Ñun ñëpp ñoo bokk tariqa bi. Nee na ñun ñëpp ñoo bokk tariqa bi. Waaye xol yi àndul fi mu nekk. Waaye xol yi àndul fi mu nekk. Xol yi àndul fi mu nekk. Xol yi àndul fi mu nekk. Xol yi àndul fi mu nekk. Xol yi àndul fi mu nekk. Loolu mooy li nga xam ne moo am. Nee na lii daal mooy li nga xam ne moo am. Nañu dellu ci li fi mag ñi bàyyi woon. Nee na nañu dellu ci li fi mag ñi bàyyi woon. Nañu dellu ci li fi mag ñi bàyyi woon. Nañu dellu ci li fi mag ñi bàyyi woon. Lii nga xam ne moo sosu te teqaleñu. Nee na lii nga xam ne moo sosu te teqaleñu. Gannaaw mag ñi la am. Nee na gannaaw mag ñi la am. Kenn ku nekk defe ne yow ku nekkul ci yow nekkul ci dara. Kenn ku nekk defe ne ku àndul ak yow nekkul ci dara. Loolu yóbbu ñoo yóbbu ba ñu bëgg a séddoo yàlla ak jaam yi. Nee na loolu di ñu yóbbu ba ñu bëgg a séddoo yàlla ak jaam yi. Yóbbu ñoo yóbbu ba ñu bëgg a xeeb kër Cheikhouna Tidiane defe na tariqa bi Seydil Hadji Malick ko moom wala Cheikh Alhaji Omar déedéet ak tariqa Tidiane yi lañ wax. Nee na loolu di ñu yóbbu bañ dem a dem ba defe ne tariqa bi maam Cheikh Alhaji Malick wala mam cheikh alhadj omar ñoko mom ta tariqa bi santul nonu tariqa tijaniya lañu wax cheikh mohammedul ghali momuko neena cheikh mohammedul ghali momuko hadj ali tamasini momuko neena alhadj ali tamasini momuko ad-damrawi at-tazi momuko neena ad-damrawi at-tazi momuko abdul wahhab ibn al-ahmar momuko neena abdul wahhab ibn al-ahmar momuko ibrahim ar-rayahi tunusi momuko neena ibrahim ar-rayahi at-tunusi momuko sidi mahmud tunusi momuko neena sidi mahmud at-tunusi momuko tayyib sufyani momuko neena sidi tayyib sufyani يعني مومكو محمد بن ابي النصر مومكو محمد بن ابي النصر مومكو عبد العزيز بالقاضي مومكو انا عبد العزيز بالقاضي مومكو طريقه تجانيه له انا طريقه بدال سيدنا الشيخ تجاني الشريف مومكو ليست بمالكيه وليست بعمريه وليست وليست وليست وليست انا طريقه بكن دوكو اسكني جيمي كوت مام شيخ الحاج مالك ولا مام شيخ الحاج عمر ولا نيل كن كن كن كن tariqa tijaniya dal lañu wax mu nek yakuti yobbu nañu ba ku ci dajje ci ñun doomu cheikh nit yani doko faade da nga na nar bi la rek neena dem nañu dem ci yakute ba dama dem ba nga xamne ku ci tassek doomu sidina cheikh tijani doko faade da nga nan ah gis na nar ba rek dem nañu ba nit da fay am wasila neena dem nañ ba nit da fay am jot li ko kay ko kay jot li cheikh alhaj malik kay nituk yalla la neena mam cheikh alhaj malik ken warante wul na nitu yalla la waye bi muy wut yalla amna yoon wu ko yalla jaarale waye bi muy wut yalla amna yoon wu ko yalla jaarale du yoonam neena lan moy yoonam najayam neena moy najayam alhaj omar mam cheikh alhaj omar cheikh mohammedul ghali sharif mohammedul ghali akkar cheikhuna tijani akkar cheikhuna tijani cheikhuna tijani ak cheikhuna tijani wacce bopam fab khulafa'u muqaddam yep tek ci kawm neena wacce bopam jël khulafa'u yek muqaddam yep tek ci bu kawm fab talubem yep tek ci kawm neena fab talubem yep tek ci kawm setal bi mbir bi ma len di bëgg netali neena nañu set li mu ñuy bëgg netali amna ko xamne ki cheikh alhaj malik jangal nako neena amna ko xamne ki mam cheikh alhaj malik jangal nako am lu ko gar neena am lu ko gar gor gi nako sharia bañna gor gi nako li day sharia bañna mo bañ waaje daldi bañ doomu soxna ci téré yi la ñu atté yow dañ nako dal li nga wax dal doyuma doomu soxna ay doomu soxna dal suñu xëccio masala téré yi rek mo leen di atté haj bañ nako ay ci mam cheikh alhaj mal nako ay ci fi ci dakaru nako so démé ci cheikh badji gassama nako bo démé ci cheikh badji gassama man sax suma ñëwé té indi wuma ay téré dara fa abbi téré nako man sax suma ñëwé té indi wuma ay téré fala koy abbé sét ko ba xam nako bo démé nga sét ko ba xam o gis masala bo xamné hujjatun lak rek fet fo gis masala mo xamne wi aw layla ñeel la so ñewé and ak yow man dana ci and ak yow fumu gëstu fu nek neena fumu gëstu fu nek fan la mujj neena fan la mujj delu ci ci sayyid alhaj malik diko balo delu ci ci mam cheikh alhaj malik diko balu haq mu ne ko dom matuko mam cheikh alhaj malik ne ko dom matuko su fekkon ni amé diina ji ni lañ koy doxale fekkon tane bi ni amé diina ji ni lañ koy doxale diina ji dara du ko gar neena kon diina ji dara du ko gar baxna li nga def baxna dara neeku ci yalla nañ yalla dimbalé neena yalla nañ yalla bolé dimbalé ngeen bal ma haqq kat neena nañ ko bal haqq kat su fekke ne ni ma yekati ben suul adab ang ci jëm ci yeen yalla nañ ci yalla mussel neena su fekente ne bi kaddu yi mu yekati jëme ko ci mbolo mi amna ci dara lu safanu lu ci nek nañ ko yalla nañ ko yalla yalla nañ ci yalla bolé mussel man li tax ma ñëmé li neena li tax mu ñëmé li dama gëm ne neena dafa gëm ne samay mbokk julit ngeen ay mbokk julitam lañu ñoo bokk nasirul haqq bil haqq gëm itam ne ñoo bokk nasirul haqq bil haqq ma defena it sayyid alhaj malik modi suñu wasila mu defena it mam cheikh alhaj malik modi suñu wasila ak doomam ak doomam waye man ñewuma fi ci jakka ji sol bubu sayyid alhaj malik wala njurelam di wax dara waye neena bu kenn japp ne mukk da fay ñew fi ci jakk ji sol njurelu mam cheikh alhaj malik wala ne may domam ba tax muy wax da su ngeen jappé lolu gëm ko won mom la japp neena suñ jappé lolu gëm ko mom lolu la japp suma leen ko waxé gëmu leen ko lolu la japp neena mom suñ ko waxé ba nopi gëmuñu ko mom lolu la japp di deglu bañu téri ëlëf ci kanamu cheikhuna tijani ak sayyid alhaj malik waxam man tan la doon wax wala dé neena bu ko défé nak mi ngi xaar bañu téru ci kanam mam cheikh alhaj malik ak sidina cheikh ba xam lim doon wax non la wala du non nañu and ngir yalla neena nañu and ngir yalla nañu xormalante ngir yalla neena nañu xormalante ngir yalla nañu tegginante ngir yalla nañu joxante ay teggin ngir yalla nañu dimbalante ci luy rafetal suñu bokk neena nañu dimbulante ci luy rafetal suñu bokk ci tet lepp lu ko yak bu ko defee ñuy teet lépp lu koy yàq. Kenn ku nekk sa morom gënal la sa bopp yawit nga gënal ko bopp. Kenn ku nekk sa morom gënal la sa bopp yawit nga gënal ko sa bopp. Naka ashabu rasuli ànde woon. Niki ashabu rasuli sallallahu alayhi wa sallam ànde woon. Naka suñu bàyyi ànde woon. Naka suñu bàyyi yu baax yi ànde woon. Yaakaar naa ne loolu mooy yoon wi nga xam ne suñ ca jaaree danañu am ngërëmal yàlla, yàlla mi mën a génn yàlla nañ tekk yoon woowu. Dana am na yaakaar ne loolu mooy yoon wi nga xam ne suñ ci jaaree ñun ñëpp danañu mën a am ngërëmal yàlla, yàlla mi mën a génn yàlla nañ yàlla tekk yoon wi. Yàlla def ay julli dëgg-dëgg te bañ ñu def julli kat rek. Dana yàlla nañ yàlla def ay julli dëgg-dëgg-dëgg te bañ ñoo def ay julli kat rek. Yàlla nañ yàlla def taalubay xol ak deret te bañ ñu def taalubay course. Nee na yàlla nañ yàlla def taalubay xol ak deret te bañ ñoo yamale ci yanu gàddu kurus rek. Ñun taalubay nañu bëggante. Nee na ñun taalubay nañu bëggante. Nañu bëgg Cheikhuna Tidiane. Nañu bëgg Cheikhuna Tidiane. Nañu bëgg ak njabootam. Nañu bëgg njabootam. Kilifay tariqa bi nañ leen fonk. Kilifay tariqa bi nañ leen fonk. Ñun nag fi ñu yàlla féetale te mooy Sadil Hadji Malick nañu fonk ay sëriñam. Nee na ñun nag fi ñu yàlla féetale te mooy moom Cheikh Alhaji Malick nañu fonk ay sëriñam. Njabootu Seyd Alhaji Malick nañu àndandoo ñun ñëpp fonk leen, man génne naa ci sama bopp. Nee na moom njabootu moom Cheikh Alhaji Malick nañu àndandoo ñun ñëpp fonk leen, mu ne moom fonkeel gi moom boolewu ci boppam. Loolu moom ñaanuma ci ndimbal kenn. Nee na loolu moom ñaanu ci ndimbal kenn. Ñi ma bokkal Seyd Alhaji Malick sax ñaanuma leen ci ndimbal. Nee na ñi mu bokkal moom Cheikh Alhaji Malick sax ñaanu leen ci ndimbal. Suñ ci ànd ak man ca la nekk, suñ ci àndul ca la nekk. Nee na moom day suñ ci ànd ak moom ca la nekk, suñ ci àndul ak moom ci la nekk. Bisa ngi ñëw boo xam ne lépp dana leer. Nee na bisa ngi ñëw boo xam ne bii lépp dana leer. waaye Cheikhuna Tidiane radiallahu taala anhu. waaye nee na Cheikhuna Tidiane Sharif radiallahu anhu. bokk na ci dénkaaneem. nee na bokk na ci ay dénkaaneem. ne ku bëgg ànd ak man. nee na képp ku bëgg ànd ak man. foo gisub jullit. foo gisub jullit. bëggal. na nga ko bëgg. fonkal. fonkal. ak lu jullit jullite. ak lu jullit jullite. la muy def. la muy def. bàyyi la boroomam. bàyyi la boroomam. yow nekku ci. yow sa yoon nekku ci. defenaa loolu moo gën. nee na daal defe ne loolu moo gën. bañ a ragalante gannaaw. nañu bàyyi ragalante gannaaw. te itam ki ñu yaakaar. nee na ki ñu yaakaar. muy Seyd Alhaji Malick. muy Mame Cheikh Alhaji Malick. te yaakaar la waaye waxuñu ne mooy yàlla. nee na yaakaar la de waaye bu kenn jëm ne ñun ñoo dañuy wax ne moom mooy yàlla. yàlla bu amul mbokk ca gaayo. nee na yàlla amul mbokk ca gaayo. amul mbokk ca kajoor. nee na amul mbokk ca kajoor. amul mbokk ca fuuta. amul mbokk ca fuuta. ay jaam la fa am. ay jaam la fa am. Seyd Alhaji Malick kenn la ca jaam ya. Mame Cheikh Alhaji Malick kenn la ca jaam ya. in kullu lillahi ati rahman abdan. yàlla nee na day bu yowmal qiyama kenn ku nekk doo seewi ci kanamam yenu benn garaad dul nekk jaam rek. ñun ñëpp ay jaam lañu. nee ñun ñëpp ay jaam lañu. waaye xanaa war nañu sakku gannaaw bi ñu nekkee jaam bi ñu sakku ngërëmal yàlla. waaye nag xanaa gannaaw bi ñu nekkee ay jaam ba noppi ñun ñëpp war nañoo ànd sakku ngërëmal yàlla. am kenn koo xam ne kii mënoon na croisé loo xam ne dootuma def dara. nee na su fekkee am ci nekkoon kenn koo xam ne mën na croisé ay loo xam ne dootul def dara. te su ko waxee am na preuve. su ko waxee kat am na ay preuve. kooke kan la. nee na koo kii kan la. sallallahu alayhi wa sallam. muy Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. du yàlla ne ko inna fataxna laka fatan mubina. nee na yàlla moo ko wax ci alquran ne ko man day ubbil naa la ubbi gu bir. li yaxvira laka allahu kan ma taqaddama min dambi ko ma taxar kan la ko wax. nee na loo xam ne bii dama ciy jaar ba jéggal la say bàkkaar lépp lu jiitu woon ak lu ñëwagul kan la ko yàlla wax. damir jooju ci wàn na dellu. nee na damir jooju ci kan la dellu. kaafu xitaab googu. nee na kaafu xitaab boobu kan moo ko moom. ko ko moom. nee na kan moo ko moom. wayutima ni'matahu alayka kaafu ko ko moom. nee na kaafu googu ci baatu alayka ci wayutima ni'matahu kan la ko yàlla adressé. wayahdiyaka ku ko moom. nee na baatu wayahdiyaka kaafu googu kan la ko yàlla wax. wayansuraka ku ko moom. nee na baatu wayansuraka kaaf gi ci nekk kan la ko yàlla wax. sallallahu alayhi wa sallam. nee na sallallahu alayhi wa sallam. hadhihi al-ayatu al-karima. nee na aaya jooju ba nga xamante ne bii wàcc na. qila lahu arih nafsaka ya sayidana muhammad. fekk boobu moom jaamu yàlla daf cee nekk ci anam gu tar gars yi ne ko yow ndawal yàlla li te ngaa noppalu nag. mu ne leen afala akuna abdan shakuran. mu ne leen ah ndax xéewal ak teranga bu nekk warul am njukkal. njukkal li nag mooy ndax man duma nekk jaam boo xam ne damay sant sama borom. Seyd Alhaji Malick radiallahu taala anhu dafa jóg ca guddi. nee na Mame Cheikh Alhaji Malick radiallahu anhu dafa ma sa jóg ca guddi. di naa fi la. nee na muy naa fi la. ba dem waxtu dem jàkka ja jot. ba nga xamante ne bii dem jàkka ja jot na. fekk Serigne Mansour a ngi fii ak Serigne Cheikh Ndiaye ak ñoom Arouna Diop. nee na boo fekk ne Baye Mansour Baye Cheikh Ndiaye Baye Arouna Diop ñoom ñëpp a ngi foofu. taw baa ngi def ñebb ñebb wax set dafa fanaan taw. nee na booba taw wax set moo nekk di def ñebb ñebb fanaane taw. ñu ne ko bàyyi te nga yem fii julli taw baa ngi fi si. nee na ñoom ñu ne ko bàyyi te nga yem fii rek ndax comme que taw baa ngi taw nga yem ci kër gi rek. mu ne leen doom ay daa ba day dox rek tere maa dem ca jàkka ja. mu ne leen ay ndox nii rek bëgg maa tere dem ca jàkka ja. te ñu ca 36 di xiif di dee. am na ñoo xamante ne bii ñang ca. terrasse di taw guddeek ba ci sen kaw mu taw guddeek ba ci sen kaw boole xif ak mar ñu boole xif ak mar te dara taxul lu aduna rek tax te dara taxul ñukoy def luddul lol aduna ba day dox bëgg ñu téré dem ci jakk ji ene bu ko defé ba ngay ndox yi bëgg ñu téré dem ci jakk ji yeen kay tok len way man de damay dem jakk ji war nañu roy suñu kilifa yi kon day war nañu roy suñu kilifa yi way yow yalla yow mi meuna soppi waye neena ay way yalla yow mi meuna soppi yalla nga labal suñu xol yi neena yalla nga labal suñu xol yi fessal ko del ak sa ragal neena yalla nang ko fessal del ak ragal la fessal ko del ak fonk la top la neena fessal ko del ak fonk la ak top la fessal ko del ak sop ki nga sop neena ñu yalla fessal ko del ak sop ki yalla sop ki nga gëna sop neena ki yalla gëna sop muy sallallahu alayhi wa sallam fessal ko del ak bëgg sunna ak alquran neena fessal sunu xol yi del ak bëgg sunna su yoonenti be ak alquran fessal ko del ak bëgg ko roy tay melom ak jikko neena fessal ko del ak bëgg ko roy ko ci melom ak jikko mu gënal ñu lepp itam yoonenti bi gënal ñu lepp nak cheikhuna tijani gënal ñu ñepp neena cheikhuna tijani ñun gënal ñu ñepp njabotam gënal ñu ñepp njabotam gënal ñu ñepp jaami yalla yi ñu bëgg leen jaami yalla yi ci dess ñepp ñu bëgg leen jaami yu baax ñu hormal leen jaamu yalla yi nitu yalla yi ñu xormal leen dox leen sen teggin ñun ñaxum suuf mi tambali ci ki wax ni neena ñun ñaxum suuf mi tambule ci mom mi di wax yalla boole suñu xol yi dajale ko takku ko bu mu ciofel go xamni setanu du ci man dara neena yalla suñu boole suñu xol yi dajale ko takku ko ak bu mu ciofel go xamni setanu dootu ci man dara su lolu amé neena su lolu amé ci lañuy nek xalafan su amul xalfan lañu neena bu loolu amee ci lañuy nek ay kuutaay yu baax lañu xalaf mooy kuutaay yu baax bu ñu sukkoonee laam gi mooy xalf mooy kuutaay lu bon yal nañ ci yàlla musal yal nañ ci yàlla musal neena yal nañ ci yàlla boole musal yéen magi jàkka ji neena yéen magi jàkka ji dala ci carlu saydu deuxième muy ki muy maxtaar mi neena mu daji ci mu dalee ci alhaj carlu saydu bu ñaareel di alhaj maxtaar gueye kenn magatula fi neena fii ci zawiye bi kenn magatula fi ñu refi magoon ñëpp dem nañu neena ñu refi magoon ñëpp dem nañu yaa war a nekk ci kanam neena yaa war a nekk ci kanam nekk mexat nga war a nekk nag wokkukaay amad sekk Diop roy ci yow alhaj ahmad sekk Diop roy ci yow abdulqadir Ndiaye roy ci yéen ñoom alhaj abdulqadir Ndiaye roy ci yéen ñoom ñi fi nekk roy ci yéen neena ñi ci des ñëpp rek roy ci yéen loolu su ko defee rek jàmm am neena loolu su ngeen ko defee noonu jàmm am waaye su fekkee ne kenn ku nekk ci yéen du nangu kenn wokk la waaye su fekkente ne kenn ku nekk ci yéen nanguwul kenn ku ko wokk doo nangu ñu wax la dara doo nangu kenn ku la wax dara naka ngay jëriñu nit ñi naka ngay jëriñu nit ñi ci yàlla ak yow sax ci sa bopp kañ ngay àgg neena kañ ngay àgg yàlla ku ko wuti il faut mu wuti la dogale neena yàlla képp ku ko wuti il faut nga am la dogale sa diggante ak moom seytaane cay jiitu neena seytaane moo cay jiitu bul jaar fii bul jaar fii de léegi dégg jam la léegi dégg jam la bul jaar fii bul jaar fii léegi xottu buteel jam la léegi xottu buteel jam la nga far toog nga far toog bàyyi dem nga bàyyi dem nga mata tasil neena kon kañ ngay àgg la tasilallahi neena kon de doo àgg mukk ci yàlla Sakhir Diagne neena Sakhir Diagne ak ñi demee ne ci moom ak ñu fi am wàccuwaay bu mel ne moom ak ñi nga xam ne ñooy jamiya zawiya bi ak ñi nga xamante ne bi ñooy jamiyatu zawiya bi ak ñi nga xam ne ñoo amee xadara wazifa bi ak mbokk yi nga xam ne bi ñoo yore mbalaanu wazifa mi yéen su ngeen defarul nan la nit ñi di defaroo nee na yéen ñii mu lim su ngeen defarul naka la nit ñi defaroo su ngeen defarul ci seen bàyyi seen maam Seyd Alhaj Malick nee na su ngeen defarul ci seen bàyyi ak sunu maam Cheikh Alhaj Malick defaruwuleen ci jàkk ji defaruwuleen ci jàkk ji xadara wazifa defaruleen nee na xadara wazifa wi defaruleen kan leen di mën defar nee na kon kanal moo leen di mën a defar nee na loolu du mën a nekk mukk la yumkinu zalika nee na loolu du jàppandi mukk Seyd Alhaj Malick ne lenn ma naqari nee na maam Cheikh Alhaj Malick nee na lenn ma naqari peen bi dee ngi nii ndox mi neex na ndox mi neex na baag a ngi baag baa ngi goja ngi goj baa ngi waaye li ma ragal daal mooy ngeen ñeneen duy ko yóbbu jëriñu ngeen des yéen waaye man daal li may ragal mooy ngeen sàggat ba ñeneen duy yóbbu ndox mi yéen ngeen toog du ngeen jëriñu Malik Aïssa Fall. Neena Pap Malik Aïssa Fall. Dafa am yan nako yalla yeureum. Neena yalla ko yalla yeureum. Dafa am kuko togn mu ñew ci bayam. Dafa am kuko massa togn mu ñew ci Mam Cheikh Al Hadj Malik. Wax koko. Dal di ñew kalamé koko togn. Ku gor ga ngi julli. Nek Mam Cheikh Al Hadj Malik mi ngi julli. Su selmalé rek. Bu selmalé rek. Ko Malik ngeena lan. Ngeena ko Malik ngeena lan. Mu wax ko lolu. Mu wax ko lam ko waxon. Matal. Mu julli ba agal. Ne ko waw lu ngeen bëgg. Mu ne ko yow Malik lu ngeen bëgg. Man ñi fi nek dama leen gëna. Man ñi fi nek ndax dama leena gën. Wala sama ndey gën sen ndey. Wala sama ndey mo gën sen ndey. Yalla baxé ba. Neena Yalla baxé ma. Defaluma ko dara. Defaluma ko dara. Mu def ci seen xol yi ñu bëgg ma. Mu def ci seen xol yi ñu bëgg ma. Wacc seen ñëpp. Wacc seen ñëpp. Yaakaar fi defaro. Yaakaar fi defaro. Yeen ngeen yaqku. Yeen ngeen yaqku. Ñu defé ne fi kenn du fi defaru. Defé ne fi kenn du fi defaro. Muñ leen ne man. Muñ leen ne man. Malik. Mu ne ko Malik. Bes bu nek. Bis bu nek. Dañu tek téméri giline safara ci sama gannaaw. Dañu tek téméri giline safara ci sama gannaaw. Te yeen ñima jur. Te yeen ñima jur. Rusna sax man onko man ak man rek. Man mi di Malik rusna sax onko ngeen di ko xam. Rawatina yeen. Rawatina nag yeen. Baramam. Jël baramam. Tek ko ci jëwu Malik. Ko ci jëwu Malik. Gañox ko. Gannaaw si tey. Ne ko gannaaw si tey. Bu ma kala metti kenn. Dem leen muñ ne man. Dem leen ngeen muñ ne man. Lolu kon ñun nan lañu wara def neena su fekente ne lolu amna kon ñun lan lañu wara def aliyun abdu boli neena al aliyun abdu boli suñu mak neena mak la ci ñom fa tabarakallahu ahsanul khaliqin neena fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sama bay abdu boli dafa fa njabotam yeb dik neena mam abdu boli dafa fa njabotam yeb ñew te boba gor gi dafa deg na ñu koy bëgg fal te neena boba dafa mam cheikh al hadj malik dafa deg na ñu koy bëgg fal sey hadj malik ne ko ci suuf wala ma taxaliko yow mam cheikh al hadj malik ne ko ci suuf de wala ma taxaliko yow dal di bayiko gaay mu dal di bayiko gaay fekk ci rakam ji fekk ci rakam ji ak njabotam yeb ak njabotam yeb aliyun fall dafa am ko xamne ki ci magni la xamna turam neena bay aliyun fall dafa am ko xamne ki ci magni la xamna turam ñaké ko teggine néna ñaké ko teggine mu ñew ci bayam wax ko ko néna mu ñew ci bayam wax ko ko mu ne ko aliyun néna mam cheikh al hadj mal ne ko aliyun loloy solo wolof mu ne ko lolou moy solo wolof dañuy fekk garab gu dew dañuy fekk garab gu dew ñu ne dañ ko yendu ñu ne kat nañ ca yendu duñ ca mujjelul ku nek fop sa jasi duñ ca mujjelul ku nek fop sa jasi di gor di gor ba dara dootu fa dess ba dara dootu fa dess mu ne ko